Mary w Babach. Czarnoskóry nastolatek zabity przez białego policjanta w Ferguson mógł próbować odebrać broń funkcjonariuszowi, informuje prasa za oceanem. W tym serwisie też zaskakujące powody zwolnienia. Trener jednej z włoskich drużyn piłkarskich stracił pracę, bo nie pozwalał grać właścicielowi. Prokuratura domaga się kary 4 lat więzienia i 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów trakcyjnych. Obrona wnosi o uniewinnienie. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim ma dziś ogłosić wyrok w procesie maszynisty Tomasza G., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej w pobliżu miejscowości Babę. Do wypadku pociągu jadącego z Warszawy do Katowic doszło w sierpniu 2011 roku. Niedaleko miejscowości Babę wykoleiła się lokomotywa i 4 wagony. Lokomotywa uderzyła w nasyp, a jeden z wagonów wypadł z torów i przewrócił się. Zginęły 2 osoby. Ponad 160 pasażerów odniosło obrażenia. Według śledczych przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, z jaką pociąg wjechał na rozjazd. Z ustaleń śledztwa i Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych wynika m.in., że maszynista kierując pociągiem rozmawiał przez telefon i był zmęczony. Mężczyzna przeprosił rodziny zmarłych w katastrofie, ale nie przyznaje się do winy. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia uprowadzonego w Republice Środkowoafrykańskiej polskiego duchownego księdza Mateusza Dziedzica. Rozmowę z porywaczami nadzoruje miejscowy episkopat, relacjonuje ksiądz Mirosław Gucwa. Miałem kontakt z księdzem Mateuszem, więc powtarza, że czuje się dobrze i są w trakcie rozmowy na wysokim szczeblu w stolicy. Tego rodzaju negocjacje to się nie rozgrywają tak szybko, bo tu w grę nie wchodzą pieniądze. W nocy z 12 na 13 października na misję, w której pracuje ksiądz Mateusz Dziedzic, napadło 8 uzbrojonych mężczyzn. Polskiego misjonarza chcą wymienić na swojego przywódcę więzionego w sąsiednim Kamerunie. Czarnoskóry Michael Brown, zastrzelony przez białego policjanta w Ferguson za oceanem, został postrzelony w dłoń z bliskiej odległości. To sugeruje, że w chwili oddania strzału mógł sięgać po broń funkcjonariusza, wynika z autopsji, której wyniki podała amerykańska prasa. Okoliczności zdarzenia z 9 sierpnia wciąż są jednak niejasne. Wiadomo, że 18-latek był nieuzbrojony. Świadkowie twierdzili, że policjant strzelał do Browna, gdy ten stał z rękami podniesionymi do góry lub uciekał. Tymczasem zdaniem niezależnych ekspertów wyniki autopsji sugerują, że nastolatek w ogóle nie podnosił rąk, ale został postrzelony z bliskiej odległości i mógł chcieć odebrać policjantowi broń. To potwierdzałoby wersję wydarzeń Darrena Wilsona, który zeznał m.in., że między nim a nastolatkiem podejrzanym o obrabowanie sklepu doszło do szamotaniny w radiowozie. Śmierć Browna w sierpniu lokalna społeczność odebrała jako przestępstwo na tle rasowym. Przez długi czas w mieście dochodziło do rozruchów i starć z policją. Na razie nie wiadomo, czy policjantowi zostanie wytoczony proces. Uwaga na drony. Raport Komisji Ekspertów powołanej przez Uniwersytet w Birmingham w Anglii zwraca uwagę na problemy i zagrożenia, jakie te maszyny mogą stwarzać w przyszłości. W ciągu 20 lat na brytyjskim niebie pojawią się tysiące mniejszych i większych bezzałogowych urządzeń latających do przeróżnych zadań. Drony już teraz znajdują zastosowania wojskowe, nabyły je również 4 okręgowe komendy policji w Anglii, ale w przyszłości mogą dostarczać przesyłki, sprawdzać stan budynków, linii kolejowych i energetycznych, służyć do kontroli ruchu drogowego, strzec obiektów rządowych, wojskowych i prywatnych oraz pomagać mediom, kartografom, planistom, a nawet farmerom w spryskiwaniu pól i pilnowaniu stad na łąkach. Obecnie wolno posługiwać się dronami tylko za zgodą brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i tylko w zasięgu wzroku operatora, ale w przyszłości będzie to przepis zbyt restrykcyjny. Tymczasem drony mogą być niebezpieczne dla lotnictwa, a ich kolizje i awarie mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i majątku na ziemi. Oferują też potencjalnie dużą gamę zastosowań dla paparazzi, szpiegów i przestępców, od przemytników i handlarzy narkotyków, po złodziei i kłusowników. Najgroźniejsze mogą się jednak okazać w rękach terrorystów, których wiedza techniczna stale rośnie. Komisja zwraca więc uwagę na wszystkie te zagrożenia i postuluje opracowanie z góry polityki i regulacji prawnych użytkowania dronów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. We Włoszech trener amatorskiej drużyny piłkarskiej stracił pracę, bo nie pozwalał grać jej właścicielowi. Płacę, więc żądam, mówił prezes klubu i powoływał się na Silvio Berlusconiego, który przed każdym meczem ustala skład swojego Milanu. Klub Melarese z Carrary w Toskanii gra w ostatniej lidze, z której nawet nie można odpaść, bo nie ma dokąd. Mimo to jego właściciel powołuje się na stosunki w pierwszoligowym Milanie, twierdząc, że Berlusconi ustala z trenerem skład na każde spotkanie. Były premier nie domagał się jednak nigdy, by wyjść samemu na boisko, odpowiedział mu wyrzucony z pracy szkoleniowiec. Mimo wielokrotnych próśb nie zgodził się on nigdy, aby właściciel klubu zagrał choć jedną połowę. Byłby to pierwszy taki przypadek w historii włoskiego futbolu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I tą informacją kończymy serwis Trójki. noc pochmurna, deszczowa i zimna. Minus 1 stopień pokażą termometry w Suwałkach, 4 w Warszawie, 8 w Zielonej Górze. W ciągu dnia maksymalnie od 2 stopni na północnym wschodzie, 5-7 w centrum, do 9-11 na zachodzie. Padać nie powinno właśnie tam i na północy. Trójka. Program trzeci. Dziś osobliwości o tyle osobliwe, że półredaktor, miłościwie nam prowadzący po drugiej stronie radia, z uchem w głośniku w Santiago de Compostela, w miejscu pielgrzymek. Powrócę za tydzień, mam taką cichą nadzieję, obarczony nad bagażem ciekawych płyt, no i zdążę zapewne na koncert Insomnium. Finowie nas nie rozpieszczają nagraniami, w związku z tym najmłodsza płyta powoli zyskuje status zabytkowej. Tym bardziej chyba nie warto się opierać i trzeba na koncert Insomnium przyjść. 13 listopada grają w Krakowie, a następnego dnia pojawią się w Poznaniu. O, w Poznaniu, przepraszam. Poznaniaków pewnie serce zabiło. Żywiej pojadą do Wrocławia, omijając Poznań. Parę audycji temu przemknęła przez osobliwości pewna niewiasta, Iza Kostrzewa, opowiadała o koncertach i państwo zapewne dziwili się, skąd wzięła się w audycji. Odpowiem po czasie, że macza palce w wszystkich takich wydarzeniach i to właśnie dzięki niej od czasu do czasu możemy zdobyć parę wejściówek. No, ale zanim przyjadą, to w osobliwościach pograją. Insomnium z płyty nadesłanej przez Koniuszego. była pieśń o najczarniejszym ptaku, który mógłby występować w australijskim cyrku, do którego wiedzie nas Trollhagen. Powiedziałem już, że kupiłem wszystkie trzy płyty tego zespołu, więc nie uwolnimy się szybko od tego koszmaru. Zaczyna się dostojnie, ale potem się dzieje. Po Circus of Misery kolejne zdziwienie. No, przypomnę jeszcze, że nasz adres internetowy brzmi Wojciech Ossowski. Przepraszam, wróć, wojciech.ossowski@polskieradio.pl i że odnaleźć nas można z łatwością na Facebooku, gdzie mamy profil Osobliwości Muzyczne, również przez 2S, a grupa wsparcia liczy już ponad 4000, mogę powiedzieć grubo ponad 4000 życzliwie lubiących. Wszystkich ich zapraszam, a także i przypadkowych słuchaczy, na razie do australijskiego cyrku. Exciting action. Zalęgniemy się na chwilę na antypodach. Potworne przejście monstrualnego przyjaciela po klonowych liściach, a potem bagienne pogo ze Swamp Stomper. Się nie spodziewał, zwłaszcza, że to nie hiszpańska. Godzina 12.05, mamy opóźnienie, a 12.05 to tytuł. W sprawie godziny zaś przypomina mi się pewna historyjka, jak to w małym miasteczku szacowny przemysłowiec zwykł, udając się do swego zakładu, przystawać na chwilę przed witryną zegarmistrza. To pachnie klosem. Nieco, ale nic z tych rzeczy. Otóż przystawał, wyciągał z przepastnej kieszeni surduta złoty zegarek i nastawiał go według solidnego zegara z wystawy. Zadowolony odchodził, a o godzinie 17 wychodził z fabryki przy wtórze fabrycznej syreny. Tu nadmienię, że fajrant wyznaczały wskazówki owego złotego bibelotu. Któregoś razu, natknąwszy się na zegar mistrza, pochwalił go za cudo techniki na wystawie, co tak dokładnie chodzi. Spytał się też, jak reguluje zegar, a zegarmistrz odpowiada: codziennie go sprawdzam o 17. Równo o tej godzinie zaczyna wyć syrena w zakładzie. U nas nic nie wyje, ale jest dopiero godzina 12.05. Nieco osobliwy i odbiegający od normy utwór, ale to dlatego, że Dariusz Eckert nieraz uświęcił nasze spotkania swymi krótkimi opowiadaniami. Teraz zagrał i zaśpiewał, a w osobliwościach Inkwizycja w pakiecie. Pani Halina, która od czasu do czasu czuwa nocą nad sterami osobliwości, nie przepada za naszymi straszydłami, bo potem bywa, że do końca dyżuru zostaje w uśpionym nocnym radiu sama i ma gęsią skórkę. Proponowała kiedyś, że może zamiast horrorów byśmy czytali erotyki. No i za chwilę taki osobliwy. Ale najpierw pogramy. Jonne powraca i tym razem spokojnie. Pieśń dedykowana lasom w epoce wiecznego pośpiechu dają schronienie dla duszy. Od takie fińskie pamiętajcie o ogrodach. Mam las koło siebie, a w nim stary różowy kibel, stertę eternitu i inne atrakcje, których Finowie się nie spodziewają. Kuuset kuuset. Powraca i powróci jeszcze przez chwilę, ale teraz, skoro słuchaliśmy Inkwizycji, to sięgamy po krótkie historie Dariusza Etierta, które ubarwią nam dzisiejszy wieczór późny z radiem. Coś ciekawego. Otóż właśnie. Nigdy sobie nie krzywdowałam, że nie mam koleżanek, że żadna z dziewczyn, mimo dydaktycznej obróbki pani wychowawczyni, nie chce się ze mną bawić. Kiedy pokazywałam im swoje ulubione obrazki, albo uciekały, albo krzywiły się ze wstrętem. Ich zabawy i zainteresowania były dla mnie żałosne i nudne, a żadna nie chciała się bawić w szpital. To był starszy chłopak, dużo starszy. Chodził do pobliskiego liceum. Do nas przychodził odebrać brata z pierwszej klasy. Czułam, jak mi się przygląda. Nawet mnie to bawiło, kiedy nieporadnie zaczynał jakieś rozmowy, nie mogąc się zdecydować, czy traktować mnie jak drugoklasistkę, czy równą sobie. I ciągnąc marudzącego braciszka okrężną drogą, byle tylko odprowadzić mnie pod dom. Najpierw usiłował mnie peszyć, pokazując zdjęcia rozebranych, obściskujących się ludzi, później opowiadał jakieś dziwne historie. Któregoś razu przyszedł sam. Nie dziwiłam się, że mnie odprowadza. Był tylko jakiś taki spięty. Rozglądał się nerwowo, bladł i czerwieniał na przemian. Kiedy przechodziliśmy obok opuszczonego, zakrzaczonego ogrodu, pociągnął mnie za rękę, zapewniając, że pokaże mi coś ciekawego. Drżącymi rękami przejechał mi po brzuchu, po czym rozpiął spodnie i pokazał mi to, co doskonale znałam z obrazków anatomii. A kiedy wsadził mi rękę do majtek, ośmielona powiedziałam mu na ucho, że też mu pokażę coś bardzo ciekawego. Wyjęłam swój ulubiony skalpel i rozcięłam mu powłoki brzuszne. Był bardzo zdziwiony, oglądając swoje jelita. Ha! No i tutaj z tym zdziwieniem bohatera porzucamy, a powracamy do Finlandii. A, Norwegia za chwilę... Przepraszam, Finlandia, za chwilę Norwegia, bo... Przypomnę, Susan Lundeng, artystkę grającą na fioling, co oznacza po prostu po norwesku skrzypce. Gra z koleżankami, w sumie jest to artystka postępująca drogą wytyczoną kiedyś przez bretoński arcybiskup, tyle że tam było chyba 7 czy 9 skrzypków, których muzyka podparta o brzmienie kontrabasu i chyba wiolonczeli brzmiała naprawdę nowatorsko w latach 90. Tutaj tylko trójka skrzypiec, altówka i wiolonczela. Muzyka delikatna, ale niepokojąca i co najważniejsze, podobała się już Państwu, w związku z tym z czystym sumieniem do tej folkowej propozycji nocną porą powracamy. Thank you. smętne norweskie skrzypki, fidlingi, ale przypominam, że półredaktor dziś bryka po Santiago, gdzie odbywają się targi muzyki świata WOMEX. To targi, które od czasu do czasu zmieniają miejsce, no i w tym roku zawędrowały do hiszpańskiej Galicji. Targi pełne muzycznego badziewia, można to tak określić, aż dziw bierze, ile produkuje się na całym świecie muzycznej makulatury, ale w tym morzu można wyłowić parę kilogramów muzyki naprawdę zacnej. Mówię te słowa, bo uczestniczę w tych targach od ich narodzin, a nawet troszkę wcześniej, gdy nazywały się Berlin Independent Days i gromadziły wystawców osobliwych. Istny zlot świrów z muzyką przeróżną, pomysłami i na życie adekwatnymi do muzycznych fascynacji. Gdy na przykład podchodziłem z zapytaniem, czy wystawca nie byłby zainteresowany dystrybucją swoich płyt w Polsce, nie zgadną Państwo, ale odpowiedź w jednym z przypadków brzmiała, że musiałby zobaczyć moje mieszkanie, gdybym ja miał się tym zajmować, bo mieszkanie to okno duszy i gdyby mu się spodobało, to wówczas takie płyty dostałbym od kolegi za darmo, a jeżeli nie, to nie ma takiej ceny, która by go skłoniła do dystrybucji swoich płyt w Polsce tą właśnie drogą. A dzisiaj nie podejrzewam, żeby cień takiego podejścia na targach miał miejsce, bo wszystko jest na sprzedaż, wszystko można kupić. Można znaleźć jak najbardziej wymyślne prezentacje i projekty. Zespoły prześcigają się w różnych pomysłach, nie zawsze trafionych, no ale zawsze można pojechać i zobaczyć, co w muzyce piszczy. I to jest najważniejsze. Ale najważniejsze jest również to, że od czasu do czasu pod stołem można dostać ciekawą metalową płytę. Od jakiegoś czasu spotykałem się na WOMEX-ie z Paco. Państwo pewnie go pamiętają. To dżentelmen podobny do Pancho Villi w bojówkach z długimi czarnymi włosami, brodą i sumiastym wąsem. Pochodził z Meksyku, uwielbiał metal i przywoził nam nowości. Od jakiegoś czasu jego firma zaniemogła i Paco jest nieobecny. I stąd też źródełko z nowościami z Meksyku jakby uschło, ale sięgamy głęboko w mule, coś się zawsze wydobędzie. Sanctus. A powrócimy jeszcze do meksykańskiego kuferka i wyciągniemy z niego co nieco. Mam nadzieję, że w tym roku również uda się coś przywieźć ciekawego. Proszę trzymać kciuki, a mam nadzieję również, że uda się wydobyć od wystawców płyty, które potem posłużą nam do tych, które będzie można przytulić. Teraz wszelako sięgamy po kolejne opowiadanie Dariusza i będzie to opowiadanie zatytułowane Higiena. Skończyłem już chyba piąty kufel, kiedy stwierdziłem, że dłużej już nie można opóźniać. Zgodnie z teorią, która sprawdzała się w praktyce bez zarzutu, że jak nie wytrzymasz do czwartego kufla, to będziesz latał do kibla co chwilę. Przez błogą ulgę opróżnianego pęcherza dobiegło mnie chrypanie. Jakiś cichutki płacz. Przez chwilę usiłowałem zlokalizować, ale trudno było się kręcić w trakcie, więc czekałem na szczęśliwy koniec. To było gdzieś z kabin. Zacząłem sprawdzać po kolei. Wreszcie w której z ostatnich w rogu siedziała mała dziewczynka i płakała, zakrywszy oczy. Co u licha robi mała dziewczynka w męskiej toalecie, w takiej spelunie? Co u licha robisz w męskiej toalecie? I tak dalej. Siku, tylko nie mogę dostać. No cholera jasna. I co ja mam zrobić? Wysadzić ją? Jak ktoś wejdzie, to w życiu nie uwierzy, że... Sam bym nie uwierzył. No trudno. Byle szybko. Podniosłem z rozmachem klapę, uniosłem ją za ramiona, posadziłem na muszli i chlup. Wpadła cała do kibla. Już miałem wsadzić rękę, żeby ją wyciągnąć, ale o, obrzydzenie wzięło górę. Rękę do kibla w życiu. Poszamotała się chwilę i znikła. Tylko kokarda kręciła się powoli. Rzetelnie spuściłem wodę, umyłem ręce, wytarłem. Zawsze jak dotykam klapy, myję ręce, a zwłaszcza kiedy się zapomina.